पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई खास बात बताओ, हमारा संबंध भगवान के साथ में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुरासी। भाई बहन जितने बच्चे सबका भगवान के साथ संबंध हमारा है। भगवान के जीव मात्र मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुरासी भगवान के साथ संबंध है। संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। जो शरीर मिलता है वो शरीर भी छूटता है, जो शरीर मिलता है वो छूटता है। कारण क्या है? शरीर साथ हमारा संबंध नहीं है। भगवान का संबंध टूट नहीं छूटता, कभी नहीं छूटता। आप भूल जावे, अनंत युग बीत जावे तो भगवान का संबंध छूटेगा नहीं। ममई वासो जीव लोके जीव भूत, जीव भरा हुआ मेरा अंश है। पन्द्रह का सातवें में कहा अपरेयम इतस्तन्याम प्रगुण विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दंधारी जगत। ये जीव भूत है, मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, मेरा अंश है, मेरा जीव भूत है। जहाँ प्रकृति का जीव भूतम कह दिया, जीव लोग जीव भूत कहा तो मम्मी अंश ने पुल्लिंग कह दिया, परंतु मेरा अंश है इसमें फर्क नहीं। तो आप जितने से बैठे भाई और बहन सब हम भगवान के हैं, ये सच्ची बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमर सहसुराशी भगवान के अंश है हम बिल्कुल। संसार का अंश ये है, ये माँ बाप का अंश है, स्वयं भगवान का साक्षात अंश है। मम एव अंश केवल मेरा, जीव में प्रकृति ऊपर दोनों का अंश नहीं है, केवल मेरा अंश है। और ये शरीर अभी वर्तमान से तो माता पिता है जो अंश है, तो दोनों का अंश है। ये शरीर तो दोनों का अंश है और आप स्वयं केवल परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का आपका घनिष्ठ संबंध है और संसार का शरीर का संबंध घनिष्ठ संबंध नहीं है, ये अनित्य संबंध है। भगवान का तो है नित्य संबंध और संसार का अनित्य संबंध। आपने अनित्य संबंध को नित्य संबंध मान रखा है, ये है गलती। संसार के साथ हमारा संबंध है ऐसा मान रखा है, ये गलती है। ये सब ठीक है नहीं, गलती किस टिकेगी? आप कितनी मान लोगे? आपकी मान्यता टिकेगी नहीं, ठहरेगी नहीं, बिल्कुल नहीं ठहरेगी। चल सकते नहीं, कितनी मेहनत करो आप गल संसार मेहनत कर लो, क्या हुआ? आप भगवान के अंश नहीं है, भगवान के अंश आओ, संसार का अर्थ नहीं है। संसार के साथ आपका संबंध नहीं टिक सकता, परमात्मा के साथ संबंध आपका है, वो छूट नहीं सकता। कोई जीव नरकों में जावे, स्वर्ग में जावे, मित्रों में जावे, कुछ भी श्रीदेव प्राप्त कर ले, तो कभी भी छूट नहीं सकता भगवान का संबंध। क्यों? भगवान लंश है, छूटे कैसे? इस वास्ते भक्ति में मां ज्ञानी त्वात में ही होंगे, बताओ। ज्ञानी तो मेरा आत्मा है, और ज्ञानी कौन है? ये ज्ञानी है भगत, चतुर्विधा भजन्ते मां, चार प्रकार के ज्ञानी वो है नित्य संबंध। संसार के साथ संबंध है वो अनित्य संबंध, और जो ज्ञान से संबंध है, ज्ञान का वो संबंध है मम साधर्म मार्ग का, सधर्मता। संसार भगवान के साथ संबंध तो है नित्य, और ब्रह्म के साथ संबंध है साधर्म। सत्यनारायण रूप आप है, सत्यनारायण रूप ब्रह्म है, मम साधर्म मार्ग का सर्गे बिनो बजाये पर वो साधर्म है, सदातीय संबंध है, जातीय संबंध है, ब्रह्म सच्चिदानंद है, आप भी सच्चिदानंद हो, जातीय संबंध है। और भगवान का संबंध ज्ञानी तो आत्मा में, बताऊ आत्मीय संबंध है, आत्मा खुद का। तो आपका भगवान के साथ में आत्मीय संबंध है, आत्म संबंध, खास संबंध। तो भगवान का संबंध असली है, ज्ञान का संबंध ठीक है एक सजाती है, और संसार का संबंध अनित्य है। कर्म योग से अनित्य संबंध छूटता, अनित्य संबंध छूटता है। संसार के साथ जो अनित्य संबंध है वो कर्म योग से छूट जाता है, और नित्य संबंध है वो है आत्मा ब्रह्म के साथ, वो स्वम साधर्म मांग रहा सर ये भी नो जाएंगे पर लेने भी नहीं दीजिए। वो है आपका साधर्म, जो ब्रह्म सच्चिदानंद है उनके साथ संबंध है आपका, क्या सदति सच्चिदानंद परमात्मा है, आप भी सच्चिदानंद हो, एक जाति संबंध है। और आत्मा का संबंध केवल परमात्मा के साथ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ब्रह्म का अंश नहीं बताया, ईश्वर अंश बताया है। ब्रह्म में अंश ऐसी भाव नहीं होता, आप ब्रह्म के साथ में सजातीय संबंध है, साधर्मी मांग था साधर्मी संबंध है, और असली संबंध आत्म ज्ञान को आत्म ही में बताओ, आत्म संबंध है परमात्मा के साथ। तो कर्म योग से नित्य संबंध होता भगवान के साथ में, अनित्य संबंध छूट जाता है, उनकी सेवा कर दी, सेवा से अनित्य संबंध से छूट जाता है। और सेवा नहीं करते हो तो छूटेगा नहीं, संसार के साथ संबंध नहीं छूटेगा, सेवा करो तो संसार का संबंध छूट जाएगा। अपने लोगे नहीं, देना देना दोनों होगा तब तो व्यापार नहीं बंद होता। आपकी कहीं दुकान है, आप छोड़ना चाहते हो तो दो काम करना पड़ेगा, जो आपके ऊपर ऋण है जिनका आपने कुछ लिया है वो पूरा चुकाना पड़ेगा, और आपने दिया है वो जितना मिल जाए ले लो, वो सभी पूरा लो, हारी बात नहीं है, ऋण आपका चुकाना पड़ेगा। तो संसार का ऋण है वो चुकाना पड़ेगा, अनित्य संबंध संसार का वो संबंध चुकाना पड़ेगा, नित्य संबंध है परमात्मा का, और आत्मीय संबंध है भगवान का, भगवान का खास संबंध है, ईश्वर संबंध है ना, पिता है परमात्मा सबके, वही वार्ष जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर का संबंध है। तो वो हमारा परम पिता है, परम पिता से विमुख होने से दुख पा रहे हैं, और परम पिता की प्रार्थना करते निहाल जाओगी, सब निहाल जाएंगे। हम परम पिता के अंश है, ज्ञानी तू आत्मेय में बताऊ, अतो जिज्ञासु हृतार्थी ज्ञानी से बतलवा, तेसा ज्ञानी नित्य युक्ता, एक भक्ति विशिष्य थे ज्ञानी नो प्रियो, ज्ञानी को अत्यंत प्यारा हूँ मैं, प्यारा हूँ मेरे को प्यारा है, तो भगवान को प्यारे हो, सब मम प्रिय सब मम हो जाए, मेरे पैदा क्यों है सब मेरे को प्यारे रहते। जीव मात्र भगवान को प्यारा है, कबूत वह सबूत सही कैसा ही है। भगवान उनका पूरा प्रबंध करते हैं, रात दिन जानवरों को काटते हैं, ऐसे कसाई है, उसको पृथ्वी बरोबर स्थान देती है, जल बरोबर प्यास बुझाता है, वायु श्वास लेने देता है, आकाश अवसर देता है, ये सब ठीक तरह से अवसर देते हैं। भगवान की युवी सृष्टि में कोई फल नहीं, कपूत व सपूत व पूत है पान करते, दंड देंगे उस रकम भेजेंगे, परंतु पालन पूर्ण करेंगे, अन्न जल वस्त्र देते रहेंगे। भगवान का संबंध है, ब्रह्म का संबंध नहीं, ब्रह्म का संबंध आपके स्वरूप के साथ में, वो ब्रह्म साधर्म मांगता सधर्मता है, आत्म आत्मी जाने तू आत्म ही नहीं, संबंध भगवान के साथ है। सदा याद रखो भगवान हम परम पिता है, हम परमेश्वर के हैं, कपूत सपूत है दोनों तरह के, ये कपूत हो जाए माँ बाप की बात नहीं मानता, माँ की नहीं मानता बाप की नहीं मानता वो कपूत होता है, और माँ की बाप की बात मानता वो सपूत होता है, परंतु माँ बेटा ही नहीं मिल जाएगा, बेटा तो उसी का है, बहुत कपूत है, खराब काम करता है, देश में जा के अमुक आदमी खराब है, हम खराब है, वो कैद में गया है, बड़ा खराब है, बड़ी पाप करता है, किसी ने कहा ये बेटा इनका बेटा है, इनका पुत्र है, वो आपका पुत्र है, ना नहीं कह सकता, कबूत से कबूत कूत है ना नहीं छोड़िए, मैं क्या कर रहे तो मैं नहीं कर, इस तरह परमात्मा का लड़का है, हम सब सब भेजो सबूत कबूत अलग बात है, अगर भगवान को ही याद करो, केवल भगवान के रहो तो सबूत हो, और भगवान के ना रह करके मनमानी करो तो कबूत हो, पूत तो भगवान है इसमें संदेह ही नहीं, कपूत भी पूत और सपूत भी पूत, पूत पूत जरूर है भगवान के हमारे सब सब सब बैना मेरे जी सब भाई जी सब सब भगवान का अंश, भगवान का सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा क्यों आए, सबो हम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषोऽस्ति न प्रिय, मेरे द्वेष का विषय नहीं है, मेरे अनुकूल शरीर होते हैं, मेरे प्रतिकूल होते हैं, परंतु तो भी मेरा द्वेष नहीं है, इनके साथ मैं द्वेष नहीं रहता हूँ, मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, कपूत से कपूत को भी भगवान पालन करते पूरा, और मैंने शक्ति देवे पूरी, रावण ने त्रिलोकी पर विजय कर दी, भगवान शक्ति दे भगवान अपने से लड़ने के लिए ताकत भगवान ने दी है, भगवान अंश इस वास्ते आप ये बात याद रखो, हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान आरम पर हमारे परम पिता है, परमेश्वर हमारे परम पिता है, परम पिता है परमेश्वर, इस वास्ते परमात्मा के हम हैं, इस वास्ते गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर, आज अभी अभी सुधर, अभी अभी बैठे हुए अभी अभी सुधरे अभी आज आज अभी आज अभी, क्या हो राम को, मैं राम को हूँ, तुम राम का हो आप, भूल गए, भूल जाओ क्या, आप भूल गए, भगवान भूल गए, भगवान कभी नहीं भूलते, सब मामा प्रिय सब जाए, सब मेरे प्यारे मेरे पैदा किए हुए, सब सब मामा प्रिय सब मामा जाए, मेरे पैदा किए हुए सब प्यारे, सन्म को हो जीव को जब ही कि जन्म को नाश है तभी जब ही तभी जब ये सन्म हो जाए तभी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान के सन्मुख होते ही। जैसे सूर्य के सन्मुख होते ही प्रकाश मिल जाता है छाया पीछे से जाती सूर्य से विमुख से छाया सा बनाती है कितने जोर से चलो छाया गिर जाएगी जोर से कूद जाओ तो छाया गिर जाएगी बस सूर्य के सामने अंधेरा बनती छाया पीछे जाएगी सूर्य के सामने होते ही छाया पीछे रह जाएगी ऐसे भगवान के सन्मुख होते ही पाप ताप सब कट जाएगा सब तरह के पाप सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट अगर नाश है तब ही करोड़ों जन्मों के पाप तभी नष्ट हो जाते हैं जब सन्मुख हो जाए जिस क्षण सन्मुख हो जाए भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ इस वास्ते देरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अभी सुधरे आज सुधरे आज ही हो राम को नाम जप राम जी होगा नाम जप करो तुलसी तुझी कुमार कुशन का त्याग करो ये नाम जपो तो भगवान के होकर जपो उसका बड़ा विचित्र विचित्र असर पड़ेगा ऐसे ही नाम जपो लाभ होगा परंतु भगवान आगे होकर नहीं भगवान का हो ना राम को नाम जप भगवान का होकर भगवान को तो यार ये बढ़िया युक्ति है एकदम हो राम को नाम जप हो राम को नाम राम का होने क्यों कहा भूल गए इस बात कहने की जरूरत नहीं भगवान हम है इतने बात हमारे कहने से याद कर लो भाई हो बहन हो कपूत हो खराब हो कितना हो वो दम भगवान के है अब तो याद ही करो पक्की मान लो हम भगवान के है परम पिता परमेश्वर हमारा है पिता है हमारा पिता है मम ही वंश हो जीव लोग जीव भूत जीव रूप बढ़ा हुआ मम ए वंश केवल मेरा अंश भगवान के अंश हम आप दृढ़ता से मान लो भगवान ही हमारे हम और किसी के नहीं है उमा राम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु की नहीं राम के समान अपना कोई नहीं है गुरु पितु पिता माता भाई बंधु अपना कोई नहीं है उमा राम सम हित जग माही गुरु पितु मातु को बंधु भगवान हमारे हम भगवान के हैं सदा सदा रहेंगे कभी ध्वजा उतरेगा ध्वजा परमात्मा का संबंध ध्वजा उतर जाएगा बाप का संबंध स्नान करने उतर जा भीतर में अंश ही परमात्मा हो परमात्मा के अंश हो कैसे छूटेगा हम भगवान के तो साक्षात संबंध है भगवान का हमारे साथ संबंध एकदम उमा राम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही माता पिता भी नहीं है माता भी शरीर के है शरीर संसार का ये संसार के साथ है भगवान का अपने साथ खास अरे भरसवास हो वो प्रगति और पुरुषों का नहीं हो मम ए वर्ष केवल मेरा अंश शुद्ध चेतन शुद्ध अंश इस वास्ते ज्ञान मार्ग से सजाती है शुद्ध अंश सतह संबंध होगा वो कर्म मार्ग से अनित्य संबंध हो जाएगा नित्य संबंध भगवान से अनित्य हो जाएगा और अभी संबंध अनित्य संबंध है शरीर के साथ संसार के साथ संबंध अनित्य है हरदम रहता है क्या जितनी आयु आई है इतनी उम्र परमात्मा समझ छोड़ गया उतनी मृत्यु नजीक आ गई लोगों को बैंग हो हम जी रहे हैं जी नहीं रहे आप मर रहे हैं मर रहे हैं मर रहे हैं श्वास श्वास में मर रहे हैं श्वास श्वास में जब जीवन तो जा रहा है और मौत नजीक आ रही है जितने वर्ष आ गए इतने तो मौत गए नजीक आ ही गए। अब मानो चाहे न मानो, स्वीकार करो चाहे न करो, इस बात के स्वीकार करो चाहे न करो, जो उम्र जा रही है जो ही संसार समझ होता शरीर समझ होता, अरे पूरा का पूरा चलाएगा कहीं भर मर जाओ। जैसे गाड़ी में टिकट पूरा होने पर उतरो भाई, टिकट ऐसे टिकट पूरा हो जाएगा उतरना पड़ेगा। संसार से छोड़ना ही पड़ेगा, संसार अनित्य है, अनित्य से संसार का कर्मयोग से सेवा ही सेवा करो, फिर सेवा नहीं लोगे तो परमात्मा का नित्य संबंध हो जाएगा, और ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो नित्य संबंध हो गया, आप साधन हो गया, हम साधन बना लेता, और भक्त हो गए तो आनंद बन सकेगा, भक्त का आनंद संबंध जाएगा, अन्य संबंध फिर आगे कोई संबंध नहीं है भगवान के सिवाय, भक्ति के आगे कोई संबंध नहीं, तो भक्ति से भगवान का आनंद संबंध है, तो भक्ति के साथ सब भाई होगा सब बहन होगा, भगवान के साथ नित्य संबंध है, हम भगवान के है। कैसा होना चाहिए वहां तो विचित्र चाहिए, पर मैं एक दृष्टांत देता हूँ, वो दृष्टांत जैसा भी हो जाओ तो ठीक है, उससे भी ज्यादा होना चाहिए। जैसे ब्याह होने पर लड़की कुंवारी नहीं कहलाती, ये पुरुष कुंवारा नहीं कहलाता, ब्याह हो गया भले वही कल ही मर जाओ, परंतु ब्याह हो चुका कुंवारा नहीं कह सकते, ऐसे हम भगवान के हैं, हम बिना भगवान के नहीं है, साक्षात भगवान के हैं। ये क्यों रहती बात मान लो आप, बड़ी भारी लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। भगवान हमारे पिता, हमारे पिता है भगवान, भगवान ने बार और भगवान ने इतनी खोल दी है, पिता मान लो, भाई मान लो, पुत्र मान लो, भगवान का भगवान मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, भगवान बड़े राजी हो जाएंगे। जैसे कौशल्या माता पर राजी हुए ऐसे आप पर राजी हो जाए, जैसे यशोदा मैया को माँ माना ऐसे माना, अब माँ बन जाओ बहन बन जाओ, वो थे ना बहन मान प्रयागदास जी, प्रयागदास जी थे, प्रयागदत्त नाम था उनका, अयोध्या के जन्म बालक थे, अकेला ही था, बाप मर गए कोई नहीं, एक माँ थी, एक मार एक बेटा, माँ के गोदी में रहता, इन्हें खेलने को गया तो सुरन का मेरे साथ मेरा भाई है मेरी बहन है तू एक नहीं, तो चिड़ैल रोने लगा, टावर ने चिड़ा दे नहीं रो और करे टावर बाला राम रोज नहीं बोलू और जोर मारे रो गए माँ करे, माँ को भी छोड़ा गए, हमारे बहन है हमारे भाई साथ में तो अकेले ही है, तेरे कोई नहीं है, हमारे कोई नहीं है, माँ का ही हृदय भर आया, पर माँ की भक्ति थी सीता जी में, अयोध्या के बाद थी नहीं जयपुर की, जनकपुर के लोग सीता जी को बेटी मानते, सीता जी बेटी मानी, मेरा बहन है कट है अपने सास है, तेरे बहन है सबसे अच्छी है, किसी ऐसी बहन किसी की नहीं है, जितने छोरा कहते हैं किसी की ऐसी बहन नहीं है जैसे तेरी बहन है, बड़ी खुशी आई मन में, तुम्हारी बहन है कहे माँ सास है अपने अभी गृह में देव की है, मेरे ठीक जचगी हृदय में तुम्हारी बहन है, माँ कह एक गरीब भिक्षा हो गया एक छोरी, तो माँ गई रोटी लाने को वहां खड़ी पर छोटी सी, बाबा जी ते कान काटो, नहीं भाई मैं कान नहीं काटो, काटो मेरी माँ कहती, माँ जी जितनी पक्की बात है भाई मारी मेरे को भाई है कान काट का थारा कान मारे क्या कहो मार मेरी माँ कहती, माँ का पक्का विश्वास होता है, माँ कहती माँ ने कह दिया तेरी बहन है, तो मन में जचगी तुम्हारी बहन है, बहुत आ गई, खुशी हो गई, गर्मी आ गई मन में, छोरों के साथ मिले तो मेरी बहन तेरी बहन है ही नहीं, कैसी कह रही है मेरी बहन सबसे बढ़िया, घड़ी सुंदर है, घड़ी अच्छी है, दयालु है, उन बताए तुम मेरा राजी हो गए, ऐसी बहन है माँ, मैं तो मिलूंगा, मैं से मिलूंगा मेरे तो यहाँ थोड़ी है, तो मैं जाऊंगा क्या तू बड़ा हो गया ज्यादा छोटा है, दूसरे ने कहा माँ अब तो बड़ा हो गया, नहीं अब एक दिन बड़ा हो गया, दो चार दिन में बार बार केवल पहले मन पर बस गई कि बहन से मिलना, यानी मेरी ऐसी बहन है ऐसी बहन से मिलना, बस केवल बहन लगे लगन न दो। तो कई लोग जनकपुरी जाते थे अयोध्या, और ये साथ क्या भाई इसको ले जाओ, तो माँ ने क्या किया, कसार मगध होता है मगध, मूर्ख कसार होता है मगध बनता है, मगध बना करके और पुटकी दे दी, पहन के ले जाए नहीं, माँ भेजेगी ले जाओ वो दे दी, ये थे पहन को दे दे रहा, मन बड़ी खुशी आई, माँ की चीज देंगे तो बहन राजी हो जाएगी, बहुत बढ़िया बात है। और साथ वाले तो कभी ठहरे कभी विश्राम करे, इसको तो छुट्टी मिल गई माँ से, तो चल दिया अयोध्या मार गया, अयोध्या गांव में कोई जाए तो माइया देखे छोटा सा माँ प्यार है भोजन करे, बड़े प्यार से भोजन करे, सीता जी का भाई कोई मामले तो है नहीं, हरेक माई बोले बेटा भोजन कर लो, जी माँ देवी बहन से मिलूंगा, कहा जाता है अयोध्या जा रहा हूँ बहन से मिलने के लिए, पहुंच गया खेत अयोध्या, अयोध्या जाकर पूछा मेरे बहन का घर कौन सा है, अब तेरी बहन का क्या पता नहीं, तो किसका भाई है सीता जी, तो सीता जी थोड़े नाम लिया मेरी बहन का घर, यह नहीं पूछा गया किसको ब्याई गई है, रामचंद्र जी को भाई है, राम जी के पिता का नाम दशरथ जी है, दशरथ जी घर पूछ मुझे मेरी बहन घर पूछ रही, तेरी बहन मन क्या बताते है मेरी बहन बहन पूछे दशरथ जी घर कौन सा है, राम जी घर कौन सा है, तो बहुत से मंदिर है वहां पर, राम जी का घर है, राम जी विराज है, ये तो मूर्ति है, मैं तो बहन से मिलूंगा सीता जी से मिलूंगा, मेरे मन में ऐसी जैसी है कि बहन बुरी थोड़ी है, जैसी ये बहन जैसी बहन है मेरी बहन से मिलूंगा, माँ का दिया मगध दूंगा तो बहन कितनी राजी होगी, माँ के हाथ का मगध एक बता बहन राजी हो जाएगी, दिन भर भटका हैरान, दिन भर भटका पर बहन का ठिकाना नहीं मिला, तो ही सब मन में लगन भी दोनों देखो बहन का कोई घर नहीं बताते घर नहीं बताते, बहन मैं बहन कहूंगा ऐसा आदमी रहती है क्या घर नहीं बताते, तो अयोध्या में एक जगह जाकर जंगल में बैठ गया, आप कब कल सूर्य कल पूछेंगे, अभी देखा तो एक तरफ प्रकाश हो रहा है अंधेरी रात में प्रकाश, इधर भंग तो कैसे हुआ, इधर प्रकाश कैसे हुआ, और प्रकाश प्रकाश में देखे हाथी, हाथी सफेद, हाथी सफेद हाथी हाथी काला हुआ करता है, सफेद हाथी होता कोई आ रहे राजा रानी, वो हाथी आता आता पास में आ गया, पास में निशाने लगी और निशाने से उतरी बहन, तो भाई गोदी लिया अशुभ से प्यार किया, अब तो मिल गई तू इतने दिन मिली नहीं, आज दिन भर हैरान हुआ तेरे गाँव में ऐसे आदमी रहते हैं ठिकाना नहीं बताते। हम क्या रहते हैं। अब देखा तो महाराज जीजा जी बहनों ही खड़े नीचे वाले समझ देखा। अब देख रहे ओहो बहन बहनों तो बड़े सुंदर है। अब बहन तो बहन ही बहुत सुंदर। अब रोने लगे ये बहन है ये बहन छोरा मिजाज करेगा हमारे बहन है। मेरी बहन जैसी किसी की बहन नहीं। मेरी बहन ऐसी है जैसे किसी की बहन नहीं ऐसी। बड़ा खुश हुआ बड़ा प्रसन्न हुआ राजी बहन बुरी। अब पूछे सा ठाकुर जी ने पूछा तुम्हारी माँ जी खुश है ना सासु समाचार पूछे सास थे समाचार बताए और दिया मुझे दिया है मान है तेरे लिए तो आधा ले लिया आधा पास पास दे दिया। अरे भैया ये तुम खा रहे ठीक है आधा ले लिया। अब खुशी आई भरी बहुत होगी जो बहुत होगी जो बैठ गया वहीं। अब भीतर धन बाहर से अंदर जानोगे यार भीतर बहन से मिले बहन को देखे बहनों को देखे उनसे बात करे उनको देखे राजी हुए मनी मन। मेरी बहन तो सबसे सुंदर है किसी छोरे की ऐसी बहन नहीं है जैसी मेरी बहन है ऐसे किसी की बहन नहीं है। सुबह हुआ दिन ऊपर आ गया तो ऐसे ही बैठा ध्यान लगाए हुए तो संत आए। संतों ने देखा कि कोई भगवान का भगत है ये छोटी अवस्था में इधर ध्यान लगा मैं सब बैठा अब विजय बहन से मिल रहा हूँ कौन है तुम कहां से आया। मैं जनकपुरी से आया हूँ क्यों आया बहन से मिलने के लिए मिली अभी अभी अभी आई थी अभी थी मैं। संतों ने समझा भाई ठीक है भगवान का भगत है तू मेरी बहन आई थी अभी अभी अभी चली गई तो चलो तुम हमारे वहां चलो भोजन करो। चलो संतों के साथ आ गए वहां स्नान किया बैठा नित्य कर्म किया तो बाहर से दो माया आई बाहर आधा खटखटाया आधा खटखटाया था ले बताओ मिठाई का हमारे ठाकुर जी का पूजन था ठाकुर जी का प्रसाद है जो ये भेजा है तो संत साधु ने आवे पूजा भी ठाकुर जी प्रसाद आ गया भीतर लेकर गए और वो खाली गया थाल ले गया थाल सोने का रतन जड़े हुए ऐसा बढ़िया था। तब देखा ऐसा क्या है और संत समझा ये तो अपने भाई के लिए भेजा है ठाकुर जी का पूजन था भाई ने पौना की है भाई के लिए पहुंचा है ये सब बाहर गया था देव ने देखे सोच कोई भाई जी कोई नहीं बाहर लेने वाला तो संतों जच गई कि ये भाई ने देना है थाल भी देना है भोजन भी कराना है पंक्ति अवगत हो गया सब संत आ गए पंक्ति लगी वो भी बैठ गए भोजन किया तो संत भी कहने लगे आज तो भोजन बड़ा मीठा ये भोजन कहाँ से आया चीमड़ो तो मार रहा तो बोले जय रही है नहीं ऐसा हर जय जल जल नहीं गया सीधे जी हाथ का प्रसाद संत मस्त हो गए नेत्र ठंडे हो गए हृदय ठंडा हो गया ऐसा आनंद आया आज भोजन आज बहुत बढ़िया आज असली माँ के हाथ का भोजन है आज खुश हो गए भोजन कर संत उठ गए अब मैं जाऊंगा बहन से मिल लिया अब जाऊंगा तो महाराज ने उठी फटी हुई चदर थी चदर में बांध दिया था उठाया ले जाओ भाई ये तुम्हारे दिया है बहन ना बहन के पास आई उठाई थी ये थाल नहीं जाऊंगी बहन की चीज माँ रही आप विचार करो बहन को तो माँ देती है माँ रही मेरे साथ मैं नहीं दूंगा। अरे ये जगत जननी है जगत जननी और कुछ भी हो है मेरी माँ तो बेटी मेरी माँ तो बेटी है मेरी माँ तो बेटी है जगत की पालन करने वाली सबकी माँ है सबका भरण पोषण करती है परंतु मेरी बात माँ की बीती है ना, मेरी बहन है। अरे जगत जननी है तो बड़ा समझता रहे ना, मैं नहीं लोग तो एक कुंड में फेंक दिया तो समझ गया बेच गया नहीं। और पहुंचा माँ के पास, कहा माँ ऐसी बहन है, ये मेरी ऐसे मेरी, दिन भर दुख पाया, किसी ने ठिकाना नहीं बताया, हमारे बहन का घर तो बताओ नहीं, भाई ने बताया। और बहन गली, अब बहन की बातें करने लगा, माँ भी माँ भगत भगवान जी वाह सीता जी ने भगत, अब माँ बेटा को बात बया उसमें, अब दुखों को खेलने गया तो क्या किसी की बहन नहीं, हमारे ऐसी बहन है, अपने सास है, मैं मिल गया हूँ बहन से, मिल गई हूँ मेरे बहन नहीं है कि माँ भी नहीं बहन, ये तो है साक्षात माँ ने कह दिया यार, मान लिया मिली बहन, और पक्की दसी बात मेरी बहन है। थोड़े दिनों में मुझे माँ का सही शांत हो गया, माँ का सही शांत। एक ब्राह्मण देवता उसकी एक कन्या थी, वह विचार किया होगा कन्या दे दू लड़का अच्छा है सुपात्र है, मेरी लड़की सुख पावेगी, कह रहे ब्याह कर लो प्रयाग दी ब्याह, मैं ब्याह करूंगा ही नहीं, मैं तो बहन के जाऊंगा। वो मैं ज्यादा तंग किया जरूर उसे चले, उसे बहन को जाकर कह दूंगा कि मेरे ब्याह करने के, कहते हैं लोग कहते ब्याह कर लेंगे, मैं क्यों बोलूंगा मैं ब्याह नहीं करता, मैं तो बहन से मिलूंगा। वहां कह दो महाराज आपको अयोध्या आज भी दिखते वो तीर्थ जो भी दिखते अयोध्या, राम जी राज करते हैं, पिताजी राज करते हैं, सब देखा सही, कभी है भगवान सारे स्नान कर घोड़े पर चढ़े हुए हाथ में साधा लिया है दौड़ते साधे जाते हैं, बहन के छाता भाई के छाता नहीं है, मैंने छाता कर रहे हैं। और जहां जाओ अभी सोरा नहीं मिले, मामा जी आए मामा जी आए, बिना कहे सुने सब सोरा कह रहे मामा जी आए मामा जी आए मामा जी, प्रयागदास जी मामा जी, माँ के भाई है मामा हो गया मना, हमारी माँ के भाई है बाबा जी आए, अब बैठ जाए चाहे तुम सोरा बैठ जाओ भाड़े जाए, माँ मामा आया बाबा, बड़ी खुशी आये मन में लोगों में, माँ माँ समझे, एक माँ होती है डबल माँ है मामा मामा बाबा जी को देख करके खुशी बात आई, अब साथ में मिलते हैं, फिर साधु पड़ी है भाई ब्याह करो नहीं साधु पड़ी है, मामा प्रयागदास जी संत हुई हुई, मामा प्रयागदास जी उनकी बाणी है, उनकी बाणी है पढ़ाई है, हर हर केशव काल तक कवेशव तो ही कहा जब तो महेश्वर प्रहलाद त्याग दास प्रहलाद के कारण रघुबा बन गए भगवान, रघुनाथ जी बाग बन गए प्रहलाद के कारण रघुबा बन गए भगवान, ऐसे ऐसे करते करते राम जी वनवास वनवास मार करने लगे, क्यों लगे मेरी बहनों को लगे, मेरी बहन को दूसरा हुआ नहीं, वनवास आप हुए क्यों ले गए, विचार गया मेरी बहन ठीक कांटा लग जाएगा, मेरी बहन तो रोड़ लग जाएगी, मेरी बहन कैसे चलेगी जंगल में कोमल कोमल से चरण है फिर कांटा लग जाएगा, आंसू बन गए, अब पैसा लेना शुरू कर दिया, एक दिन तो जूता जोड़ी जनाने की दो मर्दाने की, तीन जोड़ी बनाई तीन खाट बनाई बिछोड़ा और सब खाट पर खाट रख करके उठा सिर पर, प्रयागदास जी कहाँ जा रहे हो, चित्रकूट जा रहा हूँ, नीचे कहीं सोएंगे, सोने के लिए खाट चाहिए बिछाना चाहिए जूती चाहिए, वो ले जाओ चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट में बदल नहीं गया, इधर उधर फिरते रहे आए चित्र पूछा सर वो पूछा मेरी बहन कहाँ है राम जी कहाँ है, कहते राम जी चित्र की बात तो त्रेता युग की बात है, इनकी सृष्टि की त्रेता अभी अभी बनवास हुआ है, अभी बनवास हो गए, सुनते राम सैया राम सैया के पास में दर्शन हुए, बड़े खुशी हुए, बड़े खुशी बहन चलेगी और जाते और दिया गया आपको मेरी बहन को लाए, बहन पर मेरा हक रहता पूरा अपना हक। राम जी को कहते हैं मेरी बहन को लाए जंगल में, मेरी बहन को तो वनवास हुआ नहीं, वनवास तो आपको हुआ, तो मेरी बहन को जंगल में लाए। प्रियादास जी मैंने कहा आपकी बहन को यहाँ रह जाओ, मैं रह नहीं गई तो बहन चले गई, मैं तुम आई जंगल में क्यों आई कि भैया देखो महाराज के दर्शन करने से मेरे जो आनंद होता है वो पीर में आनंद नहीं होता, बोलिए बोली समझती या कोई आराम है जंगल में जूते ही नहीं है, जूते पहनो एक खाट, एक खाट से अलग दो भाइयों खाट अलग अठ बैठ जूते पहनो बस चलने लगे तो उठाकर कहां जाते हो, रात्रि हुआ आप जाओ मैं रहूंगा एक खाट पर सोना पड़ेगा। राम जी ने कहा देखो हम नहीं चले अभी 14 वर्ष का वनवास है, ऐसे कैसे चलेंगे। लक्ष्मण जी बोला क्यों प्रियादास जी मेरे को ले जाओगे, बड़े खुश होगी हाँ चलो कैसे ले जाओगे, खाट पर बैठ जाओ, खाट तो रखते नहीं राम जी, खाट पर खाट उठा लूंगा वो ले जाऊंगा। हर दिन हंसने लगे, राम जी बोले महाराज वो लक्ष्मण कहता है साथ नहीं चलेगा, ये छोटा कुमार बड़ा कोटा है क्या और साथ चलता नहीं है, कहता है छोटा कुमार बड़ा कोट खोटा झूठ बोलता है। प्यादासी कल प्यादासी आप जाओ खाट पर आप सोओगे हमारे को आनंद ज्यादा आएगा, हम सोते ही आनंद नहीं आएगा, तुम्हारे सोने से रहने से हमारा आनंद ज्यादा आएगा, जाओ। और साथ में रखते नहीं हम, तीन ही रहते हम तीन ही सोते बाद साथ में रखते नहीं, गांव में जाते नहीं जंगल में रहते हैं, जाओ आप जाओ साथ में लेके सरे साहब। अब बहन भी नहीं चलती, बहन का तुम कहो तो जनकपुरी पहुंचा दो, डरने की बात नहीं है मैं साथ हूँ, तुम डरे किसी से डरने की बात नहीं है मैं साथ हूँ, जनकपुरी पहुंचा दू और चाहे तुम वहां चलो अयोध्या चलो, नहीं महाराज मैं तो महाराज के साथ रहूंगी चलूंगी नहीं, बहन से नहीं उठा करे जब खाट उठा कर पहुंचे पहुंचे रहे चटोदी पहुंचे कहते मेरे को तो फेंक दिया, मेरे को तो हम फेंक दिया जल्दी कैसे जल्दी जाओगे, मेरे को फेंक दिया और साथ में रहते नहीं, नीम के नीचे खटिया खटिया रह गई खटिया नीचे करवा प्रयागदास सर्वदास हो गए रामलला का सरवा, रामलला का सरवा है राम दादा का सुनवा राम जी का कभी इस खाट पर इस खड़े पर खाट पर जाते भिक्षा उतारते कहीं आ जाए भिक्षा खाट पर सौरभ मामा जी आए सब सौरभ इकट्ठे हो जाते मामा जी ऐसे भक्त हुए प्रयागराज जी परमहंस मामा प्रयागदास जी महाराज उनका नाम हुआ प्रयागदास जी मामा जी हुए सब सोरे आते मामा जी आए मामा जी आए मामा जी आए तो भगवान के साथ जोर संबंध हो भगवान तैयार, भगवान ने घाटो संबंध जो है भगवान माँ नहीं बाप नहीं भाई नहीं कोई मिल जाए तो बस राजी हो जाए भगवान तो साहब लिया कहीं बहुत ही बात है, भाई जो माँ मिल जाए कोई बाप मिल जाए भाई मिल जाए कोई बेटा मिल जाए कोई चेला मिल जाए कोई गुरु जी मिल जाए। एक संत थे महाराज बहुत नामी विद्वान थे विद्यापति जी, विद्यापति जी महाराज थे नामी विद्वान हुए तो वे राम जी को मान ले अपना शिष्य वशिष्ठ गोत्रीय थे वे चेला है आप ज्यादा पैर तो बढ़िया मोहाली पहनते राम जी मंदिर में जा ला राम ला बेटा ले गुरु प्रसाद ही ले साधु कहते मैं झूठी कर दिया मैं पैर ये भगवान को पहनाते हो झूठी नहीं है गुरु प्रसाद ही है गुरु प्रसाद देना है लो गुरु प्रसाद ले बेटा लो गुरु प्रसाद ले कहते प्रसादी देने की नहीं होती है महाराज लेने की होती है नहीं नहीं नहीं देंगे इन पैर गया देखो तुम्हें गुरु प्रसाद लेना हो तो चीज झुका दो फिर झुका दिया भगवान ने तो भाई अब पहते और कहते एक दिन आए संतों की मंडली मंदा की बोल मना क्या आपके रसोई क्या बनाएंगे कहते हम तो कभी कमत होता नहीं पर होता है कटर कटर मत गाय जाकर राम जी मंदिर में कहा कह देखो राम लल्ला देखो बेटा आ गए संत संत आ गए हैं ये कटर का भोजन करेंगे कटर का प्रबंध करो जाकर हो गया प्रबंध हो जाएगा राम लल्ला कह दिया ये चेला सपूत है कह जो कर देगा मकान भरे मैं कटर से मकान भरे कोई कट नहीं करते दर्शन तो पाओ प्रसाद पाओ सभी शिष्य पूरा शिष्य मानते हैं अपना खास चेला है बड़ी सुंदर कविता है उनकी जनकपुरी में कोई जावे तो डंके के चोट लगावे जितनी उतने शास्त्रों में शास्त्रार्थ करो तो ये नंगे 50 तोड़ गए तो वो पागल है पागल आदमी बड़ी नौबत है उसे 50 आए विद्वान आए 50 तोड़ गए कहते 18 पुराण 18 उपपुराण और 6 शास्त्र और 4 वेद कितने हो गए 18 36 और 6 वेद चार उपवेद चार वेद चार उपवेद इनमें से कहीं से पूछो कोई कहीं से किसी शास्त्र की बात पूछो किसी पुराण की पूछो उपवाण की पूछो जाओ पूछो ऐसे नाम विद्वान थे विद्यापति जी महाराज मिथिला शिथिला जाता समा जाते सभा पौधों उमा पोतो आने से मिथिला शिथिला जाता ऐसे नाम ही थे राम जी को अपना चेला मानते राम जी मेरा चेला है हम वशिष्ठ को उतर गए तो वशिष्ठ का चेला है राम तो गुरु जी मान करके राजी हो गए बहनों जी मान के राजी हो गए आप सच्चा मान लो भगवान मेरे यहां रहते राजी बहुत हो गए भगवान ने तो संबंध मिल गया बहुत राजी हो गए बैठी माता बन जाए कि मेरा लड़का है राम जी मेरा लड़का है राम जी माँ मान रहे जो माँ मानते उसे बेटा मानते भगवान मैं बेटा हूं माँ कहे जैसे काम करेगा बेटा कहे जो काम करेगा गुरु जी कहे जो काम करेगा ये राजी हो जाएंगे मैंने देखा ऐसा एक माता थी भोग लगाया नहीं कर सकते मैं महात्मा चाहते ठाकुर जी राम जी की माँ राम जी छोटे थे छोटी बार जो रात्रि में जो शयन आरती होते शयन आरती करते लड्डू रखते थे एक रात वो रखे नहीं तो माँ को पता रह गया उसने कागज लिखा कि रामलाल तुम लड्डू नहीं बह गए रामलाल ने कहा मैं भूख लगी रात में बालक है छोटा बालक भूख लग जाए तो लड्डू था ही नहीं मेरे पास में सच्ची बात सच्ची बात निकल गया अभी की बात है माँ को समझदार माँ ने समझदार किया तुमने राम जी लड्डू नहीं रखा रात में भूख लगे टाबर है भूख नहीं जाए यशोदा मैं जो कहते है छोटी रोटी बना रोटी बनवा से सिरा लगते है रात भूख ले जाऊंगा माँ से डरते बहुत माँ मारेगी ऐसे माँ को माँ मानते हैं। आप बना दो सच्चा हृदय हो जाए आपका, मेरे बेटा राम बिल्कुल आपको छोटा सा गोदी में आ जाएगा, प्यार करो, आपका पूजन करेगा। ठाकुर जी की पूजा करने वाली जो बहना है, राम लला को कृष्ण लला को पुत्र मानने वाली, भोजन ही आपके मन में आ जाएगी, क्या भोजन करो। ये सच्ची बात है, झूठी नहीं है, सच्चा हृदय आप देखना। भगवान को खीर अच्छी लगती है, राम जी को खीर अच्छी लगती है, पिस्ता नोजा डाला हुआ, चीनी डाली हुई मीठी खीर बहुत अच्छी लगती है। ये संत कहते थे, संतों को ऐसे ही भाव था, मेरे सत्य राम लला है। वे अपने मन से कंधे पर रखते थे, चलते जो सोच गए ऊपर गए, पर गए राम जी लग गई, पर गए राम जी लग गई, दिखे नहीं राम जी, मन मार कंधे पर बैठे, छोटे बाल के लग गई। तो इस मन से सीधा बनाया, पैसा लगते नहीं थे, मन से सीधा बना और भोजन कराया। राम जी ने पीड़ा हो गई, लग गई चोट लग गई, शीरो चाहिए। मेरे साथ रहे कई दिन, अयोध्या में गए थे, अयोध्या से रवाना हुए तो रात देरी ही गाड़ी है, सो गए, गाड़ी आ गई, क्यों उठे उठे गाड़ी आ गई। कई बार मैं कहा कि मैंने ऐसे पत्थर में सो जाते कंकर और चुप जाते, तो चुप जाते कभी ऊपर फटखट पड़ते, नींद में उठाते नींद नाम जपते करते हुए, ये सब कही वहां नींद में उठाते थे, राम राम करो, ठाकुर जी से निगाह करते हैं। ऐसी बात है, ठाकुर जी बेटा मानो, आपके बेटा नहीं बेटा भगवान को मानो, कितनी बात बढ़िया। राम जी तो निहाल हो जाए, हमारे माँ मिल गई, माँ मिल गई, खुशी बहुत बढ़ी, राजी हो जाए एकदम, प्रसन्न हो जाए। इस तरह से माँ मानो, प्यार दर्श दी गई, बहनों ही बन गई, समझे। सीता जी भैया कह दी, भैया सीता जी कह जो काम करता, सीता जी को बहन मानता। 1600 जो कहते मामा जी आए, मामा जी मस्त रहते भगत। ऐसी कविता है संतों की, संतों महात्माओं, तो भगवान की माँ बनो थे, कैसी उत्तम बात है, माँ बन जाओ भगवान राजी हो जाएंगे, भगवान की माँ के घटा है, माँ कौन लगे होगा, समझिए बन जाओ तो माँ, भगवान ने तो माँ मिल गई, बोझ होगी आनंद हो गया, छोटे से लाला गोदी में आ जाएगी। राम जी बात सुनी मैंने, खीर अच्छी लगती है, भगवान को प्रसाद में खीर अच्छी लगे, ऐसी खीर पाया जाता है राम जी। तो राम जी को बहन मानो, भाई मानो, जवाई मानो, ये सदन थे वो जवाई मानते थे, सीता जी बेटी मानते थे। वो आए जनकपुरी से, तो एक आदमी को कहा करकपुर में कह देना मैं जाऊंगा, वहां अयोध्या में नहीं जाऊंगा, अयोध्या में जल पीना पड़े बेटी के साथ से, जल नहीं पीऊंगा। बस आई जो गहना पहनना केवड़ी फूलों का गहना, और बेटी ये क्या हुआ, इतने मैंने गहने कराए सभी, तुम्हारे इसी घर में नाराज नादारी आएगी, इतनी दर्दी आई, घर बेच दी सभी। नहीं पिताजी घर बेचे नहीं है, गर्मी के दिन इस बात से फूलों के बनाए, चलो चलो मैं आपने बुलाया गया, नहीं बुलाया मैंने तो, एक लकड़हारा था वो चला गया कनक भवन में जाकर कह देना सीता जी ये तुम्हारा पिताजी आए हैं, वह बैठे। सीता जी छोटी फूलों लेके आए, बड़े दुखी हुए, गहना भी कहाँ गया गए, क्या पिताजी गहना है सब है, कह ले गए महाराज। तो पूछो तो आपने यहीं बुलाया, मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, पूछा नहीं है, अब पूछो। बस ले गए वहां, वहाँ मूर्ति बनाई, वहाँ मार दी, रथ बनाई, एक रथ बहुत भारी हो गई, जो बैल का खून आ गया मूर्ति के, निश्री गया, नथ बड़ी भारी बनाई बड़ी मेरी बेटी के रहने से, अच्छा सही तो बेटी बना लो, बाप बन जाओ, भाई बन जाओ, ठाकुर जी बना देने तैयार है, सब कोई संबंध बन लो, आप जोड़ दो, तुम्हारा मसम हित माही गुरु पे तो मा तो बंद को नहीं, राम जी के समान कोई सच्चा हृदय बड़ा से प्रियादास जी की तरह सच्ची बात जैसी मेहरदान है मेरी है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2055 26 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 9 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।